tudjunk őrizni. A hazai nagyüzemi konyha kultúra egyik legnagyobb rejtélye a tejbegríz. Megmagyarázhatatlanul élvezetes, olcsó, és mindenki ismeri. A menzás tejbegríz ízének megidézése felír egy időkapszula elfogyasztásával. Bár a többségnek jó emlékei kötődnek ehhez a finomsághoz, azért elkészítése és fogyasztása többek között váltott ki már vérremenő harcot. Fahéjjal? Kakaóval? Összekeverve vagy akkurátusan körbehaladva kell elfogyasztani? Dermedten vagy még melegen? Almával? Banánnal? Mézzel? Vagy ezek nélkül? A showbors.hu cikkének írója P. Szabó Fruzsina gondolatai következnek egy másik súlyos kérdés kapcsán. Miért nem kaptunk nagyobb adagot a menzán? Nem tudom, mi a helyzet mostanság, de annó az én óvimban és sulimban a menzán nem mérték túl bőkezően se a tejbegrízt, se a kakaót. Következésképpen nem kellett tartanunk a túladagolástól, és gyanítom, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ott kapott tejbegrízt oly nagy becsben tartottuk. Nyilván nem a magas előállítási költségek véget adtak belőle olyan keveset. Összeesküvést sejtek. A globális háttérhatalom, vagy legalábbis a pénzéhes tejbegrízipar keze lehet a dologban, ami ilyen egyszerű és kézenfekvő módon igyekszik fogyasztóvá tenni a gyanútlan menzást. Jelentéktelennek tűnhet, de kísérletet teszünk a tejbegríz filozófiájának felfejtésére. Azaz, hogy ez egyébként teljesen értelmetlen manuális kényszereink és személyes gasztronómiai ízlésünk mögött, én legalábbis erre fogok törekedni, milyen törekvés van valójában, mit szimbolizál az, ahogyan megeszünk egy ételt, és tartok tőle, hogy nem egy jelentős dolog, és ember ezért még másikat nem ütött meg, de valamilyen vehemens érzelem fűzi az embereket a tejbegríz vagy a gyümölcsjoghurt fogyasztáshoz annyira, mint a WC-papírnak a fal felé vagy a faltól elfele történő görgési kényszeréhez. És ebben kizár dolognak tartom egyébként, hogy mi hárman pont ugyanazt azt az iskolát képviselnénk. Én ugyanis nem összekeverős vagyok. Szerintem a tejbegríznek a lelkében van az, hogy össze kell keverni. Na, nem. Ugye kétféle Robi, iskola... Csak fektessük el. Én sem vagyok összekeverős, bevallom. Akkor lehet, hogy mindjárt verekedés lesz egyébként. Nem, most mondtam, hogy erre még nem volt példa, miért pont itt lenne. Egy magadat kell ahhoz megvenned, Dávid, mert én ebben nem tudok részt venni. Én azt gondolom, hogy vannak olyan, nem csak ételek, hanem vannak olyan tárgyak, amik magukban hordozzák akárminek a módját, akár a káoszt, akár a kozmoszt. Én a most hú, de mélyre mentünk a tejbegríz kapcsán. De én is a rend és a káosz elválasztását érzem itt a két iskola között. A kakaós csigában eleve benne van az, annak a mértaniságában, van ez a kép az interneten, ami terjed, hogy már egy ideje, hogy az aranymetszet az hány helyen megfigyelhető a természetben, és akár így a csigaházban is. Mm. Tehát abban van mindig valami kozmikusság, valami, ami így a természet rendjét mondja vissza neked. Miniszterelnök úrnak az egyik fotójára is ráhelyezett valaki egyet, azt ti láttátok? Én nem. Próbálnak rákeresni majd, hogy Orbán Viktor aranymetszés, mert egy csodamű. Ahelyett, hogy elküldenéd. Én azt gondolom, hogy a kakaós csiga magában hordozza azt, hogy az a barbár, aki nem letekeri és úgy akkurátusan eszi körbe-körbe. Ellenben a tejbegríz az lényéből adódóan magában hordozza a játékos maszatosságot, meg a káoszát ennek a dolognak, úgyhogy szerintem azt össze kell keverni, és neki kell esni, mert megbontjuk a rendetlenségét azzal a renddel, hogyha ugyanazt játsszuk el vele, mint de a kakaós csigával. Érdekes, hogy a kakaós csigát én büdös életben nem ettem úgy, ahogy egyébként a kijelölt út ott van rajta, hogy kívülről befelé, mint a kürtös kalácsot, tudod, így, mint a szikszalagot szed le. Míg a szikszalaggal kapcsolatban soha nem jártam úgy, hogy haraptam belőle egyet oldalról, és azt gondoltam, hogy azzal majd meg tudok ragasztani valamit. A kakaós csigát viszont abszolút fogom, és úgy harapom, ahogy mondjuk egy táblacsokival soha nem tennék. És ezzel én most ébredek rá, én is tudom, hogy lehet úgy enni, hogy így lefejtem, de soha eszembe nem jutott. Miközben bennem van egy ilyen, kvázi egy ilyen tejbegríz elitizmus azzal kapcsolatban, hogy én nem túrom össze az ételt, hanem az utolsó pillanatig egy esztétikus dolgot igyekszek a tányéron tartani, mert én ezzel a civilizációhoz ragaszkodom, vagy nem tudom, hogy mit gondolok. De nem, de azért, mert finomabb úgy? Hogy lenne finomabb úgy? Hogy ne lenne finomabb úgy? Például azt is meg tudom figyelni, hogy mondjuk az mindkét oldala mondjuk az autonómiájára törekszik. Mondjuk aki összekeveri, annak az olyan autonómiára törekszik, hogy nekem ne mondd meg, hogy egyem, amikor már ez az én ételem. Szeretném jól érezni magam, és én itt a káoszt akarom létrehozni, nem azért, mert így finomabb, hanem ez legalább itt az enyém. És ez legalább lehet rendetlen, ha mindenhol máshol a közösség kedvéért megfelelek. Míg a nem összekeverős, meg úgy fejezi ki az autonómiáját, hogy én egészen a végéig annak a kontrolljában vagyok, hogy mennyi kakaó tartozzon mennyi üres tejbegrízhez, és ezt az arányt folyamatosan változtathatom, nem pedig eldöntöm az elején egy kavarással. Jó, de... Nincs visszaút, kevesebb kakaó, soha nem lesz abban a tejbegrízben, vagy fahéj, tudod, már csak többet tehetek bele. De Dávid, miért állsz meg félúton? Miért nem viszed végig a logikádat? Miért nem turmixolod össze a főételnek a fogását a körettel, meg a savanyúsággal? Azért, mert én amikor McDonald's-ban eszem, akkor annak is olyan sorrendje van, ami megbonthatatlan a számomra. Megkapom a menümet, megeszem az összes krumplit, és addig semmi máshoz hozzá sem nyúlok. Utána esetleg egy picit lehet inni, utána jön a burger, lehet megint egy picit inni, és az adott apám desszert abszolút ugyanezt csinálja. Nem szabad keverni. De érted a köret kifejezést, igen, azért de akkor, érted. De ha a köret, tehát most kapsz egy szelet húst, és kapsz hozzá burgonyát. Megeszem a krumplit, aztán a húst. Előbb megeszed a burgonyát, igen, és aztán attól függetlenül, eszed függetlenül, hogy ez most nem egymáshoz eszed? Na várjál, de akkor miért nem azt csinálod, hogy megeszed a tejbegrízt, majd megeszed a kakaóport. Na ez a... Egyébként ott miért kevered össze? Fordítva, mert a kiegészítő... Igazad van, először a kakaóport teszed meg. Kakaóport szívsz fel az orrodba, igen, és utána rá... kinyalod a tányér tevőeszköz nélkül a tejbegrízzel. De nem dekonstruálom a hamburgert sem alkotó elemeire, hanem tudom, hogy mi tartozik egybe, és mi nem. Végül is szerintem ez így rád van bízva. És független attól nem kell, hogy megerőszakoljon téged a dolgoknak a neve, hogy van olyan, hogy előétel, és azt teszed előre, ez pedig az oldalétel a köret. És várjál, és hogy eszed? Először megeszed a savanyúságot, aztán a sült burgonyát, és aztán a rántott húst. Hogyha van savanyúság, akkor először burgonya, aztán rántott hús, és aztán savanyúság. Végül megeszed magában a savanyúságot? Persze, mert az olyan, mint egy desszert. A csalamádé nagyon finom üresen. De ez nem dekonstrukciója a fogásnak az összetevőkre? Tehát, hogy neked hát csak az más, hogy hol van a dekonstrukciónak a határa, és ebben ráadásul te azt vallod, tehát csak ebben vannak a félreértések, vagy az a különbségek, hogy te a tejbegrízről viszont azt mondod, hogy azt a készítő dekonstruálta, és nem készítette el, és azok ott már a kakaó és a gríz az összetartozik, és ha nem kevered össze, akkor nem is készült még el az étel. Jó, akkor tehát te valójában nem autonómiára törekszel, hanem te meg akarsz felelni annak, amit te a természet által előírtnak látsz. Ránézel a dologra, és így meg szeretnék tisztelni a dolog jellegét azzal, hogy azt a jellegét felölthesse, mielőtt elpusztítod, és minél tovább megtarthassa. Tehát a hamburger a részedről egészen addig hamburger maradhat és boldogan él, amíg a krumplival nem végeztél. Aha, és így magadat ezt a terrort, amit rászabadítasz az ételekre, hogy ők most a gyomorsabb pusztulatába fognak tartani, ezt egészen addig elodázod az egyik étel számára, amíg a másiknak a totalitárius mészállásával nem végeztél. Hát kérdés, hogy ez mennyire megtisztelés, de itt megtehetjük azt a distinkciót is, hogy a szerintem a krumplit meg a hamburgert, tehát nem lenne egyszerre a szádban a kettő. Viszont a tejbegríz meg a kakaópor esetén nekem egyszerre van a szád. De nem akarod egyszer kipróbálni, hogy egymáshoz eszed a rántott húst, a sült burgonyát meg a savanyúságot? Hidd el, hogy jó. Nem merem. De miért? Mi történne? Hogyha azt mondanám neked, hogy dobd be az egész Happy Meal menüt a játékot kivéve egy turmix gépbe, turmixold össze és idd meg innád? Nem. Na látod. Nem, de hát ugyanezt kérdezte tőled a Robi. Tehát az az igazság, hogy itt nem látom azt, hogy két oldalt képviselnétek, hiszen te az egyik esetben a tejbegríznél szeretnéd, ha mint egy család újra, vagy kelet- és nyugatnémetek újra egyesülnének a tejbegríz alkotó elemei, mert ez így nincs rendjén, míg a hamburgernél nem olyan szinten elválasztod, amit én meg nem is értek gyakorlatilag, bár látom az apámnál, de én például nem vagyok képes a kiflit belemártani a tejbe és úgy megenni, mert az már szerintem egy nem jó kifli lesz, de valaki meg ugye ezt imádja, hogy a kiflit ízesíti tejjel vagy kakaóval. De ettől még képes vagyok harapni egy kis kiflit, azt megrágom, lenyelem, és utána iszom rá egy pohár tejet, aztán megint kiflit eszem, de a hamburger menü evési algoritmusod alapján nekem úgy kellene tejet ennem kiflivel, hogy megiszom a tejet teljesen, és utána megeszem a kiflit. Igen, kiflisen. De itt erre mondtam azt, hogy a tejbegríznek a lelkében van a maszat. Tehát a lelkében van a káosz, még mondjuk a sajtburger menünek a kozmosz van a lelkében. Na ezt magyarázd meg, és akkor megértettelek, mert bennem is van egy ilyen ellentmondás. De szerintem mert... a kiflit bele kell tunkolni a kakaóba, mert annak megint csak de te, a... Nem ez a... Ha most ezeket összeegyeztetnénk, miközben az egy, mondjuk az, hogy kiderült, hogy én a Robival együtt mi fideszesek vagyunk, mert mi nem szeretjük összekeverni. Ezt remélem, te meg ellenzéki vagy. Jaj, majd a márkizaj.vav, akinél van, az vágja ki ezt is, hogy te meg azt mondod, összekeverős vagy, te ebben ellenzéki vagy, de a következő kérdésnél meg úgy lennék, hogy a Robi is szeret tunkolni, meg te is, és én nem szeretek. És aztán jönne valami következő, például az, hogy láttunk-e már olyat, hogy sorban eszem meg a krumplit, aztán a húst, aztán a savanyúságot, na ilyet mi ketten láttuk, és a Robi nem látott. Tehát, hogy ezek a dolgok nem sorolnak minket valamilyen kategória egyik és másik oldalára, de ebben a káosz versus kozmosz, vagy mi tartozik össze, mi nem, és hogy ezt te hogyan tiszteled meg, én meg mennyire nem ezt látom benne, ebben megtalálhatjuk a szakadékot, és hogyha megtaláltuk, és megértem, amit te gondolsz róla, akkor én gazdagodtam valami újjal. Úgyhogy ez a lényege az egésznek. Az okokat keressük meg. De nem az a lényeg egyébként, hogy miben látjuk meg, ahogy te is mondod, ezt a káoszt meg a kozmoszt, hanem hogy meggyőződések és szélsőségesek vagyunk ilyen jelentéktelen dolgokkal kapcsolatban, akár úgy, hogy nem is figyeljük. Tehát, hogy én most elkezdtem figyelgetni azért, mert szóvá tették mások, hogy miért nem vagyok hajlandó addig elkezdeni a hamburgert, amíg nem fejeztem be a krumplit. Uh-huh. És akkor így rájöttem, hogy ez egy ilyen meggyőződéses dolog nálam. És lehet, hogy nektek is vannak ilyen dolgaitok, amit meggyőződésesen csináltok. De ezt kényszerességnek hívják, ám nem meggyőződésnek. A meggyőződésnek tartalma van, a kényszeresség csak rigója. Akkor ideológiát gyártottam a kényszerességemhez. Na ez például ez értelmes, ez könnyen lehet, hogy fordítva van az ok és az okozat. Igen. Na jó, de akkor miért van az, hogy a kényszerességem a tejbe gríz esetében ebbe az irányba billen, a menü esetében meg abba? De a kényszernek nincs magyarázata, pont ez a lényeg, hogyha meg tudnám magyarázni, hogy miért, akkor már nem kényszeresség lenne, hiszen lenne tartalma. A kényszeresség csak van, valamiért, azért, mert a belső stabilitásod így áll helyre, mert azt gondolod, hogy ha jobb kezeddel megérintetted ezt a tárgyat, és hogy a bal kezeddel is hozzáérsz, akkor helyreáll a világ egyensúlya. Akkor valami, ami elromlott, az helyreáll, érted? Ez valójában csak egy kényszeresség, ez kényszerneurózis, ez egy fajta neurózis. Vannak dolgok, amiknek viszont meg tudom magyarázni a kényszerességét. Például én szeretek gesztenyét szedni. Tehát amíg nincs gyerekem... Vad gesztenyét. Igen, amíg nincs gyerekem, addig muszáj... Múltkor is hoztam nektek egy-egy gesztenyét. Hogy jó dolog így gesztenyét szedni, igen, és én nem bírom felszedni úgy a gesztenyét, hogyha látom, hogy itt van egy csoportban mondjuk 4 vagy 5, akkor megsajnálnám őket, még akkor is, ha én most csak 2 embernek hogy viszek gesztenyét. Hogy haszna legyen, hogy ne fehverjen ott a földön, és esetleg legyen belőle egy gesztenyefa, hanem olyan... te fölveszed onnan, és inkább szétrágod, és elpusztítod, és utána a WC-re mész tőle, és akkor biztos, hogy nem lesz gesztenyefa? Tehát, hogy úgy érzed, hogy ezzel mentett ki. Ezt most nem értem, miért? Hát, hogy a gesztenyét nem a biológiai mi voltából, hanem az esztétikai mi voltából mentett ki. Nem, most én csak arról beszélek, hogy ha ott hever 4 gesztenye egy kupacban, a többi meg kicsit arrébb, akkor kénytelen vagyok mindet felvenni. Nem hagyhatok ott csak 2. Aha, mert ők látni fogják, hogy mit csináltál a többiekkel. Mert ők, mit tudom én, öregasszonyok, akik kiülnek a tornácra, 4 gesztenye öregasszony, és akkor így most, hogyha elragadnék 2, akkor holnaptól csak 2 élnék le itt az öregkorukat. Egyre inkább mágikus az, amit itt most művelünk. Egyrészt ugye a gesztenye sorsa megszemélyesedett, és gyakorlatilag, egyébként ez szeretetre méltó, Dávid, hogy így gondolkodsz 5 gesztenyéről, amennyiben ezt folytatod az emberekben is. Tehát, hogy és mindenben, ami érez. Hogy tudod, mert a gesztenye az pont leszarja, hogy mi történik, de a maga a mentalitás az végtelenül helyes. Az öreg néniket gesztenyének képzelem. Akkor viszont átgázolsz rajtuk. Corbin mozi előtt állom őket, rugok pirítva, amikor hideg van. Berúgom őket a tróli alá, megpirítani a hideg napokon. Nem, itt arról van szó, hogy ez az őskor maradványa. Ugye, valójában. Ez a mágia, ez az őskor maradványa. Ezek a kényszercselekvések, ezek azt szolgálták egykor, hogy a világ mozgásban maradjon, hogy a nap másnap felkeljen, hogy az ember továbbra is az Isten tenyerén élhessen és megmaradjon, és ne hulljon le róla. Érted? Ami az ember azt gondolta, hogy a világ, ő érte forog, a nap ő érte forog körbe, és ha ő nem áldozza fel az első szülötteket, és ha ő nem végzi el a kényszercselekvést nemzedékeken át, akkor az áldott állapot megszakad. És ennek a maradványtünete már nem tartozik hozzá a mágikus gondolat, vagy a mágikus ideológia, de a kényszercselekvés megmaradt, mint egy maradványtünet. Mi a helyzet a szimmetriával? Mert tudok mondani olyan példát, ahol kifejezetten törekszem a szimmetriára, és ebben vagyok kényszeres, és tudok mondani olyan példát, ahol pedig ennek az ellenkezőjére törekszem. Elképesztő, hogy milyen sokszínű a te kényszerbetegséged, mennyi árnyalata van. Ez ezt most komolyan kérdezem. Ez egyfajta lelki gazdagság. Az elképesztő, hogy nem tudsz utána tehát azért mondtam, hogy nem konzekvens, hogy az egyiknél a káoszra, a másiknál meg egy ilyen sorrendiségre törekszel, hogy itt mégiscsak valami más van mögötte, és azt tökéletesen megértem, ha azt gondolod, hogy akkor felrobban a világegyetem, már mondjuk felrobban, tehát így ez a... Itt ősrobbanás. Ennek örülünk egyáltalán, tehát így ez teszi lehetővé, hogy beszélgessünk itt, de mondjuk még egyszer felrobban, vagy felrobbanunk mi. Egyébként ez szerintem egy egzisztenciális szorongás, és a világra vetítjük ki, hogy a világgal valami nem fog fölkelni a nap, de nem amiatt aggódunk, hogy a nap nem fogja sütni a terményeket, és nem ehetek belőle, hanem hogy nekem nem kell föl többet a nap. És tudod, és ami mindenkiben egyesével megvan ez, hogy az én számomra befejeződik a világ, ezért így összeülünk együtt, és hozunk olyan szabályokat, hogy majd akkor ez hogy nem lesz, ami egyébként jó esetben visszahat, és majd mindenkit egyesével megnyugtat. De nem a világ miatt aggódtam, hanem magam miatt, és ez egy picit beárnyékolja ezt a sztorit. A szorongás az oldódik attól, hogyha az ember valamiféle rendképzetét kelti önmaga körül. A szimmetria az a rendélményét szerzi meg. De a szimmetria egy bizonyos ponton túl unalmas. És az embernek szüksége van nem csak a rendképzetére, hanem az embernek a változatosságra, az izgalomra, az élményszerűségre is szüksége van. És ezért kell olyan a szimmetriát alkotnia, ami mégis harmonikus. Ami nem a káosz, de nem is a szimmetria unalma, hanem valahol a kettő között. És például az aranymetszés az ennek a quintesszenciája. Az aranymetszés, szabálytalanság. Igen, a szabálytalanság szabályszerűsége és harmóniája az aszimmetriának, mert ugye az aranymetszés nem szimmetrikus, de nem is kaotikus, hanem a rendképzetét kelti, a szimmetria unalmát, unalmát megbontva. Nem a képzetét kelti, hogyha a Fibonacci számsort ábrázolod, akkor kapod meg az aranymetszést. Hát az egy arány valójában. A számsor, amikor a geometriát algebrára bontod vissza, akkor válik számsorrá. Valójában arról van szó, hogy az A úgy viszonyul B-hez, ahogy a B AB-hez. Tudod, bármilyen, tehát valójában egy geometriai állandó, amit, hogyha algebrára bontasz vissza, akkor kapod meg a Fibonacci számsort. És azt mondod, hogy erre az izgalomra szükség van, akkor miért van az, hogy például a járólapnál nagyon idegesít, hogyha az egyik fordítva van berakva, de például hát nekem... Mert az nem harmonikusan rendetlen, hanem az kaotikusan rendetlen. Értem, mit mondasz. És mondjuk az, hogy a teljes dobozt van, az a teljes doboz, ami nem kupakkal nyílik, hanem így fel kell így a tetejét. Barbárság teljes mértékben. természetesen. De még azt se tudod, mit akartam mondani. Hát az, hogy valamit szét kell tépni, ahelyett, hogy ilyen... Nem, hanem hogy én arra vagyok érzékeny, hogy ne hajtsuk fel mindkét végét. Csak azt az egyet, amelyiket lefogjuk utána. Na, erre meg jön a praktikus ember, akit azért a fizika meggyőzött valamennyire arról, hogy itt a mágikus összefüggéség hiányát azért már megismerhettük életünk során, és ő arra fogja felhívni a figyelmét, hogy de Dávid, akkor bugyborékolni fog, amikor döntöd. Érted? Akkor így fog jönni a fej. Nem azért bugyborékol, mert mindkettőt felhajtod, de hogyha mindkettőt kivágnád, akkor nem tud a levegő hol bemenni abba a konténerbe, amiből a víz az kitölti kifolyás közben a teljes kiáratot. De nem vágod ki eleve mindkét végét. Nem tudom, én nem az egyik végén. Nem egyébként. Én ilyen egy lukat akkor is kell rajta vágni, hogy ne bugyogjon, tudod, hanem hogy folyni tudjon, annak a levegőnek, annak közlekedni kell. És bizony van, aki nem lukat vág, miközben levágja az egyik végét, vagy nem lukat üt, miközben levágja az egyik végét, hanem mindkét végét levágja, úgy az egyszerűbb neki. Érted? De egyébként, ha jó nagy lyukat vágsz az egyik oldalára, amin a tej nem teljes terjedelmében folyik ki, akkor ott be is tud menni egyszer a levegő, meg ki is. Hát azért, ha elég nagy a szája, tudod, mint a Nesti palack az összes többi műanyag palackhoz képest, hogy abban van valami funky attól, hogy szinte pohárszerű dologból iszol. A befőttes üveg és az italos üveg között tartózkodik félúton. Ez már más téma, de akkor ezt már beszéljük meg, hogy a teljes dobozt viszont össze tudod nyomni, tehát kiszorítod belőle azt a levegőt, nem kell, hogy bemenjen. Majd mikor visszafordítod, vissza tudod adni neki az eredeti formáját, tehát nincs szükség ott. True, de ahogy én téged ismerlek, Dávid, azért megnézném azt, ahogy neked ez minden alkalommal százból százszor úgy sikerül, hogy ez a amikor visszanyeri a formáját, akkor nem lesz a konyhafal homlokig csúcsúram. Én amíg anyámmal laktam, addig nagyon idegesített, hogy mindkét végét felhajtja, és rendszeresen szóvá tettem. Itt viszont megint autonómia van, de azt hiszem, hogy a harmónia szó hangzott el, és az, ami megfigyelhető, mert nem igaz, hogy rendre vagy káoszra törekednél, mert hol a rendre, hol a káoszra, hanem az elégedettség érzetedre töreked szerintem. A teljes rend is elviselhetetlen, és a teljes káosz is elviselhetetlen. Mind a kettő kibírhatatlan. A teljes rend az szorongat, a teljes káosz is szorongat. Hanem a kettő között kell egy harmonikus középutat, egy harmonikus optimumot találni, és az aranymetszés az a, hogy mondjam, az, amit a kultúránk erre fejlesztett. És nem pusztán a kultúránk, valójában a természet fejlesztette erre, a kultúránk csak reflektált erre, felismerte ezt, és felhasználta ezt.